vult ik miserabel, de werkste ganzerte nood. De vulste ellendig, bis niet meer zo handig, met die op een schijnen rood. De weer zal get ouder en vult zich get flauwer, en dat doe zo jong niet meer wis. Je hebt nou het werk die de schat get beloofd, maar de wil zeer genoeg verkeerd. Boven de 50 jaar lieg alles veranderd. Alles toe gaat vuil gries hoog, kom maak dich niet zo druk. Op de bril en die rumpelkes nou, bist du niet veel veranderd. Het is nog lang niet gedoen, kids nog jaren verroeden van alles en nog het te doen. Boven de 50 jaar, dan wordt het verschwanen. Wees was du de mosterdhals, ja dan breust du het geluk. De liefde die leert nog niet na, het wordt als maar schwanen. Het is nog lang niet gedoen, kinds nog jaren verroeden van alles en nog het te doen. Du kijkst in de spiegel en denkst in de neige, wie kom ik die kilo's nu kwijt? Vroeger war ik toch zo schlank en zo lenig, maar dat is nu wel een tijd. De weer zal get ouder en vult zich get flauwer, en dat du zo jong niet meer bist. De tijd is gevlogen en du was al 50, voordat het zelf goed wist. Boven de 50 jaar lieg alles veranderd. Alles du get vuil gries hoog, kom maak dich niet zo druk. Op de bril en die rumpelkes nou, bist du niet veel veranderd. Het is nog lang niet gedoen, kinds nog jaren verroeden van alles en nog het te doen. Boven de 50 jaar, dan wordt het verschwanen. Wets was du de mosterdhals, ja dan breust du het geluk. De liefde die leert nog niet na, het wordt als maar schwanen. Het is nog lang niet gedoen, kinds nog jaren verroeden van